Na zegarze 17, to jest czwartek, 9 marca. Krystian Hanke, audycja popołudniowa w Trójce. Teraz czas na serwis. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Donald Tusk ponownie szefem Rady Europejskiej. Za chwilę połączymy się z naszą korespondentką w Brukseli. Pracujący w koncernie hutniczym ArcelorMittal żądają podwyżek. Ja bym każdemu dała 1400 zł i niech przeżyje. A pracujemy jak niewolnice, po prostu jak niewolnice. Dziś pracownicy pikietowali przed siedzibą dyrekcji w Dąbrowie Górniczej. Ponad 2 miliony złotych w ciągu 14 lat na fikcyjne granty mieli wyłudzić dwaj naukowcy z krakowskiej AGH. Kilka minut temu z Brukseli nadeszła informacja o tym, że były polski premier został ponownie wybrany na szefa Rady Europejskiej. I od razu łączymy się z Beatą Płomacką, która na miejscu obserwuje wydarzenia. Witaj, Beato. Dzień dobry, ponownie witam. Czy wiemy, jakie były okoliczności tego wyboru, bo przecież kandydaturze Donalda Tuska sprzeciwiał się polski rząd? Z tych najnowszych informacji sprzed kilkunastu sekund wiem, że, i to są tylko na razie nieoficjalne informacje, bo potwierdzenia nie mamy. Oczywiście musimy poczekać na konferencję prasową, ale wygląda na to, że 27 krajów poparło Donalda Tuska. Stało się to przy ostrym sprzeciwie Polski. Jeśli to jest prawda, to znaczy, że premier Wielkiej Brytanii Theresa May, o której się mówiło, że się wstrzyma od głosu, no albo się wstrzymała, albo poparła. Na pewno nie była przeciwko. Wcześniej wiedzieliśmy, ta wielka niewiadoma to był premier Węgier Viktor Orban, ale on i przed szczytem powiedział, że jest za Donaldem Tuskiem i bardzo szybko potoczyły się wypadki. Jeszcze do momentu rozpoczęcia szczytu nie wiedzieliśmy, czy ta decyzja zostanie odłożona, czy też nie. Wiemy, że w momencie, kiedy zamknęły się drzwi za unijnymi liderami, premier Beata Szydło złożyła wniosek o odłożenie decyzji, złożyła wniosek o zorganizowanie kolejnego szczytu, na którym zostałby wybrany nowy przewodniczący. Ten wniosek został jednomyślnie odrzucony, no i wtedy można się już było spodziewać, że ta decyzja będzie bardzo szybko, bo unijni liderzy zdecydowali, że jednak trzeba szefa Rady Europejskiej wybrać na tym szczycie. I rzeczywiście po 20 minutach już nadeszła informacja, że Donald Tusk będzie przez kolejne 2,5 roku przewodniczącym Rady Europejskiej. Beata Płomecka, dziękujemy za tę informację. Do Brukseli będziemy wracać. Kadencja przewodniczącego Rady Europejskiej trwa 2,5 roku. Donald Tusk sprawuje ten urząd od 1 grudnia 2014. Jest drugą osobą na tym stanowisku. Pierwszym w historii przewodniczącym Rady Europejskiej był Belg Herman Van Rompuy. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Pracownicy koncernu hutniczego ArcelorMittal walczą o podwyżki. Trwają rozmowy z dyrekcją firmy, ale dzisiaj zorganizowano też pikietę przed siedzibą dyrekcji w Dąbrowie Górniczej. Ci, którzy brali w niej udział, mówili, że pracodawca gra na zwłokę, przeciągając negocjacje płacowe. Czekaliśmy na tyle czasu, że pracodawca miał czas na to, żeby przemyśleć swoje propozycje. No niestety załoga już nie wytrzymuje tego. Musimy po prostu sięgnąć po takie rozwiązania, jakie nam jako stronie związkowej przysługują. Za małe są zarobki, stanowczo za małe. Ja mam najniższą krajową, niecałe 1400 zł na rękę biorę. Jest szansa na podwyżki? Nie ma najmniejszych, nie chcą dawać podwyżek. Oni twierdzą, że dali dużo, że to jest dużo. Tylko ja bym każdemu dała 1400 zł i niech przeżyje za te pieniążki. To jest tragedia, tak jak dla nas. Tragedia, po prostu tragedia. A pracujemy jak niewolnice, po prostu jak niewolnice. Związkowcy reprezentujący pracowników chcą podwyżek o 300 zł brutto dla każdego pracownika. Firma proponuje 100 zł brutto. Kolejne rozmowy mają się odbyć jutro. Dwaj naukowcy z Krakowa wyłudzili ponad 2 miliony złotych, twierdzi wrocławska policja, która zatrzymała i postawiła zarzuty pracownikom Akademii Górniczo-Hutniczej. Mężczyźni przez 14 lat mieli wyłudzać granty na badania naukowe, które nigdy nie zostały przeprowadzone. Były to kwoty w wysokości od 280 tysięcy do 500 000 zł. Paweł Potrykowski z Dolnośląskiej Policji. Osoby te zajmowały się załatwianiem grantów na badania, tyle że realizacje już umów grantowych były zlecane osobom takim zaufanym, najczęściej wywodzącym się z grona przyjaciół czy rodziny. Opracowania naukowe tak naprawdę były kompilacją wielu różnych opracowań. Naukowcom grozi nawet 10 lat więzienia. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Zmiana tej ustawy ma ułatwić osobom niepełnosprawnym znalezienie pracy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało do konsultacji społecznych projekt przepisów o spółdzielniach socjalnych. W trudnej często decyzji o opuszczeniu warsztatów terapii zajęciowej i podjęciu pracy pomóc ma przepis mówiący o tym, że w każdym momencie będzie można na warsztaty wrócić, tłumaczy minister Elżbieta Rafalska. Warsztat terapii zajęciowej będzie otrzymywał w dalszym ciągu dotacje na to miejsce, które będzie czekało na tą osobę niepełnosprawną, która zderzy się z tą zawodową rzeczywistością. Jeżeli okaże się, że ta konfrontacja jest trudniejsza niż wyobrażenie o tym, z czym możemy się spotkać w pracy, to ona wraca do tego warsztatu. Spółdzielnię socjalną w myśl nowych przepisów będą mogły założyć już 3 osoby. Projekt przewiduje także pomoc Funduszu Pracy dla bezrobotnych w wieku do 30 roku życia i po ukończeniu 50. Ta informacja kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W polityce na razie wszystko jasne. Jakie wyniki w sporcie, o tym Krzysztof Łoniewski, z którym wczoraj w trakcie meczu wymieniliśmy kilka SMS-ów, przypominając, co padło podczas popołudniowej audycji. Jesteśmy asekurowani ze wszystkich stron. Krzysztof niczego nie obiecywał, przestrzegał, zapewniał, że będą emocje i były. I na początek wrócimy na chwilę do wczorajszego meczu Barcelony z Paris Saint-Germain. Meczu, w którym Barca z ewidentną pomocą sędziego awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Na piłkarzy PSG wracających do domu z tarczą czekała na lotnisku grupa najbardziej zagrożona fanów i między ultrasami a zawodnikami miało dojść do przepychanek. Jeden z samochodów piłkarzy miał zostać uszkodzony. W ten sposób kibice dali upust swojemu niezadowoleniu. My cieszymy się, że nasza reprezentacja ciągle pnie się w górę w rankingu FIFA. W tym najnowszym jest już na 12 pozycji. Od jego początku nigdy nie byliśmy tak wysoko, choć można poważnie wątpić, że jesteśmy silniejsi od Włoch, Holandii, Anglii czy Chorwacji, a wszystkie te reprezentacje w rzeczonym zestawieniu wyprzedzamy. I nie mamy wcale dużej straty, na przykład do Hiszpanii. Xabi Alonso przygodę z La Roja zakończył prawie 3 lata temu. Teraz zapowiada, i to już po tym sezonie, że w ogóle zawiesi buty piłkarskie na kołku. Na tę chwilę jest oczywiście graczem Bayernu Monachium. Zaczynał w Realu Sociedad. Później grał m.in. w Realu Madryt czy Liverpoolu. Z reprezentacją Hiszpanii był i mistrzem świata, i mistrzem Europy. Europy to nawet dwukrotnie. Kończymy smutną informacją. W wieku 94 lat zmarł Luis Luduva, legendarny trener bokserski, pracujący m.in. z Lennoxem Lewisem czy Evanderem Holyfieldem. To także on stał w narożniku Andrzeja Gołoty podczas pamiętnych walk Polaka z Riddickiem Bowe. Amerykańskie media, wspominając Luduwę, przypominają, że dla niego najważniejsza była kariera zawodnika, a nie pieniądze, jakie on i jego podopieczni na ringu mogli zarobić. Nigdy nie zgadzał się na walkę swojego zawodnika, gdy uważał, że nie jest on do niej przygotowany w 100%. Legendarnego trenera wspomina dziennikarz z Chicago specjalizujący się w boksie Przemysław Garczarczyk, który wielokrotnie rozmawiał z Luduwą. On żył dla boksu, po pierwsze, a po drugie miał przyjemność i przywilej pracy z całą legendą. Meldrick Taylor, Evander Holyfield. Był to człowiek, z którym nie można było usiąść i pogadać przez pół godziny, dlatego że 45 minut zajmowała tylko jedna historyjka, a on tych historyjek znał 100. Duwa stworzył m.in. firmę promocyjną My Events, pod której szyldem walczył Tomasz Adamek. Biografię o legendarnym trenerze napisał były dziennikarz New York Times Tim Smith. Niedługo wydana zostanie ona także w Polsce. Z Miami, Jan Pachlowski. A znów o sporcie serwisowo za 2 godziny. Za kwadrans biegam, bo lubię. W nocy czeka nas zachmurzenie duże, okresami także opady deszczu. Miejscami deszcz może spaść w towarzystwie śniegu. A to znaczy, że zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Co prawda temperatura od 0 do 3 stopni, a na wybrzeżu 4 powyżej 0, to i tak nie jest to jeszcze wiosenna aura. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty w porywach do 55 km zachodni. A jutro chmury nas nie opuszczą, deszcz również popada lokalnie. Temperatura maksymalna od 4 do 8 stopni. Wiatr będzie znów porywisty i porywy podobnie jak dziś, do 55 km na godzinę. Regularny wiatr, dziękujemy. Nad morzem nawet nieco mocniej, północno-zachodni. No i jeszcze w sprawie budek lęgowych, bo ptaki coraz liczniej przybywają do nas z ciepłych krajów już gromadnie, stadnie. Słuchacz pyta, kiedy mamy wywieszać budki dla nietoperzy. Drogi słuchaczu, nie wiem tego. Nietoperz jest skuteczny bardzo w eliminowaniu insektów, to wiadomo. No, można tylko przypuszczać, że aby nietoperze czuły się dobrze, czuły się jak w domu, budki wieszamy do góry nogami. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają AGD z prezentem. Kup depilator IPL Lumea Philips z nasadkami do okolic bikini i twarzy za 2499 zł, a dostaniesz w prezencie 200 zł na drugi artykuł gospodarstwa domowego. Saturn, technologia tak ma. A pięknie jest. Dokąd mnie zabierasz? A, zagadka. Gdzie w marcu spotykają się lewy, dziewczyna z pociągu, słowik i 10 skarpetek? Wiem, wiem. Tankowałam na Orlenie. Ha, i pewnie już odebrałaś kod promocyjny na swojego audiobooka. Teraz na stacjach Orlen kody na audiobooki w prezencie. Wystarczy spełnić warunek promocji. W kolekcji bestsellerowe tytuły. Dla każdego. Do słuchania nie tylko w podróży. Regulamin na orlenaudioteka.pl. Orlen. Najbliżej. Czy kiedy czytasz?

Miłosz Nosowska w audycji popołudniowej Kwadrans po 17. Trzy sztuki w Antarktyce. Film, muzyka, fotografia. Dziś mijają 4 tygodnie od chwili, gdy zespół wyprawy wyruszył jachtem żaglowym z miasta Ushuaia w Argentynie do wybrzeży Antarktydy. W tej chwili zespół zbliża się do wyspy Króla Jerzego, na której w polskiej stacji antarktycznej imienia Henryka Arctowskiego Adam Nowak ze zespołu Raz, Dwa, Trzy wykona mini koncert. Transmitowany oczywiście na antenie Trójki. Państwo będą świadkami tego wydarzenia. Mam nadzieję. Wyprawa powoli zmierza ku finałowi. A to, co działo się z zespołem trzech sztuk w ciągu ostatnich 4 tygodni, podsumowuje Paweł Drost. Nie wiem, na czym to polega, ale ten lód ma zaklęty w środku błękit albo szmaragd. Cud natury. Nie zapomnę do końca cię na pewno pierwszego wrażenia, które miałem, jak zobaczyłem pierwszą górę lodową, jak zobaczyłem pierwszy raz ląd. No wszystko jest zaskakujące. Nie da się tego opisać tak naprawdę w słowach. To, co przed chwilą przeżyłem, to było coś niesamowitego. Trzy foki po prostu bawiły się na całego. No to wziąłem kamerę i popłynąłem w tym kierunku. Niesamowite, podpływały pod całą twarz, dmuchały nosem, no prawie buzi mi chciały dać. Nie mogę ochłonąć. Mam nadzieję, że się dobrze nagrało. Jest druga w nocy. Obok w mesie Bartek Strużyński, ubrany w szturmiak, kamizelkę ratunkową, śpi siedząco. Savery, jesteś na pontonie czy na brzegu? Savery jest na pontonie. To bardzo dobrze. A Artura gdzieś nie widzicie w okolicy? Też jestem na pontonie, więc nie widzę Artura. Rozumiem, bez odbioru. Ale widzę orki. A my widzimy was i orki. Takie są dźwięki, że mam wrażenie, że zaraz Luke Skywalker się pojawi. Okej, śmigło mamy zamontowane. Będziemy startować. Wielki moskit wystartował i poleciał w kierunku morza. No nie, to nie jest wieloryb. Jak wieloryb oddycha, to się na całą zatokę rozchodzi. I on z taką energią to tak, robi. Tak. I ten parasol taki mu wychodzi, ta chmurka taka fajna. Widzieliśmy długo wyczekiwanego i wyszukiwanego Lamparta morskiego. Rozszarpywał pingwiny na naszych oczach, na strzępy. Wtedy zobaczyliśmy rzeczywiście, że jest potężnych rozmiarów. Na około 3 metrów. Jak moja żona napisała, że już jest wiosna, plus 15 stopni, skowronki, żurawie, czajki już są. Ta wiosna, która tam się budzi, to jest dla mnie już po prostu... To co, kormorany, trochę... pingwiny już się nie podobają? Kurczę, te nasze zwiastuny wiosny są genialne po prostu. Każdy przez własne doświadczenia życiowe inaczej patrzy na tę Antarktykę, pomimo tego, że góra lodowa jest taka sama. Każdy z nas będzie ją inaczej interpretował, bo ma inny życiorys, inne doświadczenie. No to ja powiem teraz to, na co wszyscy czekają. W sobotę w audycji Piotra Mesa Adam Nowak zagra koncert prosto z Antarktyki. No i proszę oczywiście być przy radioodbiornikach, trzymać kciuki, żeby wszystko się udało. Przypomnę, w sobotę w audycji Piotra Mesa to wszystko się odbędzie. No dobrze, a na razie biegniemy do rytmu w tym tygodniu. Numer jeden biegowej listy przebojów, no to państwo wybrali tak. Jest utwór Fisze Made Tworzywo. Teraz słyszę chuj, czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, będziesz leciał, będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala bym. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą aż zgasnę. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron. Ja nie chcę z tobą mieć wojen. Wojen. uderzeniowych fal. Jakby ktoś zdetonował bombę i mówił mi uważaj, to był wypadek, mała katastrofa. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala bym. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, łaska snę. Miliony świateł, rotacje gwiazd. Chcę jeszcze raz zacząć. Miliony świateł, tańczący prąd. Nie pozwól zgasnąć. To fanatycy. O, fanatycy właśnie, bieganie. Pojawili się w studiu teraz i będą Państwa również próbowali zaradzić tą pasją. Tych z Państwa, którzy jeszcze nie biegają. 22 minuty po 17. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Paweł Januszewski z mojej lewej strony. Dzień dobry. I naprzeciwko Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Po raz kolejny. O czym dziś będzie? A dziś biegam, bo lubię. Posłuchamy jednego z bohaterów niedawno zakończonych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Belgradzie. Tak jest. Biegacza i oczywiście to takiego z najwyższej półki. Paweł już zdradził, że Marcin Lewandowski wywalczył złoty medal na dystansie 1500 metrów i da kilka rad trójkowym biegaczom amatorom. Przede wszystkim nie każdy musi wygrywać, no to też wszystkim chodzi. Żeby zostać mistrzem, to są po prostu jednostki, a żeby być szczęśliwym człowiekiem, to naprawdę potrzeba niewiele. Takie uprawianie czynne sportu, chociażby właśnie poprzez bieganie, jest na pewno sprawą niesamowitą i bardzo wszystkich do tego zachęcam. Ja sam na co dzień też nie mogę odczuć skutków, jak miłe to jest. Mnie to jest inna sytuacja, ale jak rozmawiam z wieloma amatorami sportu, z ludźmi, którzy się cieszą bieganiem, mówią, że po prostu na co dzień dużo lepiej mi się funkcjonuje. Idąc na trening, po ciężkiej pracy, zdjąć na przykład z siebie garnitur, krawat, pójść się założyć trampki i pójść pobiegać, to jest ponoć niesamowite uczucie dla takich ludzi. Także zachęcam do tego na pewno wszystkich. Jeżeli chodzi o zdrowie, to przede wszystkim trzeba pamiętać, że bieganie to nie jest tylko bieganie tak naprawdę. Właśnie trzeba też pamiętać o tym, że trzeba się rozciągać chociażby, czy raz na jakiś czas zrobić jakiś trening stabilizacji, czy ogólnie jakiś po prostu trening sprawności. I chyba warto też wpleść inne aktywności. Pływanie, rower, prawda? Jak najbardziej, tak. Też pamiętam, już teraz nie ma na to czasu po prostu. Kiedy byłem jeszcze młodym zawodnikiem, 3 razy w tygodniu pływałem, mało tego, chodziłem na zajęcia ze studentami. Na gimnastykę właśnie, żeby rozwijać się wszechstronnie. Myślę, że też efekt jest tego taki, że od 10 lat biegam na najwyższym poziomie światowym, a do tej pory odpukać. Miałem tylko jeden delikatny uraz Achillesa. Oprócz tego tak naprawdę dobrze sobie z tym radzę. Słyszałeś ten żal w głosie Marcina? Kiedyś to on miał czas, żeby popływać, pojeździć na rowerze, żeby chodzić na gimnastykę i nawet słyszał, że bieganie sprawia przyjemność. Ciekawie się słucham młodych ludzi. No Marcin jest młodym mężczyzną, który mówi, że kiedyś to on dużo rzeczy robił. Teraz już nie ma czasu. Mądra rada padła z ust Marcina na samym początku, żeby pamiętać, że bieganie amatorskie, w bieganiu amatorskim nie chodzi o to, żeby być zawsze najlepszym i żeby wygrywać, i to jest dobra rada dla tych, którzy traktują te swoje starty i rekordy życiowe tak bardzo serio. No dokładnie tak jest, ale znamy też wiele ludzi, którzy są aktywni, uprawiają jakieś sporty i nie startują. Rywalizacja dla nich kompletnie nie ma żadnego znaczenia, prawda, Krystian? Tak, dla mnie rywalizacja nie ma żadnego znaczenia. To ta przyjemność z wyjścia, prawda, na trening, z pobiegania, zrobienia czegokolwiek dla swojego czym organizmu. Wyjść? Zresztą Światowa Organizacja Zdrowia, za nią również i polskie firmy promujące, znaczy nie firmy, tylko instytucje mówią, że aktywność ruchowa to jest ten kierunek, którym powinni podążać również seniorzy, że to jest najlepsza jakby ochrona organizmu. Myślę, tylko, że może niekoniecznie chodzi, jeżeli chodzi o bieganie w przypadku seniorów, tylko raczej byśmy pospacerowali właśnie. No bo po schodach się z windą na przykład rywalizuje jedynie. No ale to jest chyba taki element, Nordic Walking, tak chodzenie, marsze, później marszobiegi i zaczynamy biegać. A my co? Zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania świetny zegarek biegowy Garmin Forerunner 230 o wartości 755 zł. Do zegarka dołączamy ciekawą pozycję biegową do czytania. To bieganie metodą Galloway'a i już informujemy, co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody. Trzeba do nas wysłać SMS i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i dodajmy do tego nazwisko Marcina Lewandowskiego. Na propozycję czekamy pod numerem SMS 73533. Koszt SMS to 3,69 zł, a regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. Ale dodajemy tylko nazwisko Lewandowski, Marcin, czy imię też? Lewandowski możemy dodać. No imię, bo jak nazwisko. Wiemy, nazwisko zobowiązuje. U nas lewandowskich mistrzów jest nieco więcej. To prawda, czyli Marcin Lewandowski, bieganie i Marcin Lewandowski. Taka jest nasza propozycja. Teraz czekamy na propozycję od państwa. A pan gdzieś chciałby zaprosić na jakieś bieganko? Tak, nowa impreza dla pań. Biegowa impreza dla pań, czyli tak kobieta na piątkę. Impreza biegowa tutaj w Warszawie. Słyszeliśmy o niej, że po raz pierwszy ma ruszyć, także serdecznie zapraszamy wszystkie panie, bo to tylko i wyłącznie bieg jest dla pań. Panowie mogą towarzyszyć podobno jako pacemakerzy ewentualnie lub donosić... Kibice, fanatyczni. Tak, żele na trasę, czy cokolwiek innego. Co, pięciokilometrową. Na pięciokilometrową trasie, ale to może jest dobry moment, żeby rozpocząć właśnie tą aktywność, o której wspomniałem wcześniej. Oczywiście nasza akcja trwa, czyli Biegam, bo lubię nocą. Spotykamy się w poniedziałki na wielu obiektach, że tak powiem. Wszystkie szczegóły są na stronie Biegam, bo lubię. Tam można zobaczyć, w którym z miast o godzinie 20 w każdy poniedziałek się można spotkać. No i co? Od kwietnia rusza nasza akcja stadionowa. Czekamy na wiosnę. Ale to jeszcze, za moment. Jeszcze chwila. I słyszymy się z państwem za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski. Tak, ale czekamy na wiosnę w większym gronie. Proszę się nie martwić. Chłopaki biegają, chłopaki nie płaczą. Boys Don't Cry, The Cure. 27,5 minuty po godzinie 17. Za chwilę skrót najnowszych informacji. A potem będą jeszcze informacje dla narciarzy także. Są wśród nich biegacze również, tak, oczywiście. Wciąż to grają na koncertach, tak, tak. Mimo, że to już dorośli mężczyźni. 17.30 minęła. Pora na skrót najnowszych informacji, które ma dla państwa Romuald Wójcik. Donald Tusk został ponownie wybrany na szefa Rady Europejskiej. Postanowili o tym unijni liderzy na szczycie w Brukseli. Za kandydaturą Tuska głosowało 27 państw, przeciwko Polska. Przeciwko narzucaniu woli większości Polsce zaprotestowała premier Beata Szydło. Próbowała odłożyć decyzję w tej sprawie i złożyła wniosek o zorganizowanie kolejnego szczytu, na którym zostałby wybrany nowy szef Rady Europejskiej. Wniosek ten jednak został odrzucony. Ministerstwo Obrony odrzuciło dwie oferty na dostawę średnich samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie. Złożyły je firmy Glomex i Boeing. Jak wyjaśniono w komunikacie ministerstwa, ofertę Boeinga odrzucono z powodu błędów formalno-prawnych, zaś w przypadku firmy Glomex także dlatego, że nie została zabezpieczona wadium i złożona przez podmiot niezaproszony do składania ofert. Dwie osoby zginęły, dwie zostały ranne po zawaleniu się wiaduktu na autostradzie we Włoszech między Loreto a Anconą. Przyczyną katastrofy było runięcie prowizorycznej struktury podtrzymującej wiadukt w trakcie prowadzonych tam prac. Zamknięty dla ruchu wiadukt zmiażdżył przejeżdżający pod nim samochód. Ranni to dwaj robotnicy drogowi. A w Trójce teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprasza sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Wiadomości Ekonomiczne. I Arkadiusz Eker. Dzień dobry. Dzień dobry. Polska chce, aby można było łączyć finansowanie z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w ramach polityki spójności ze wsparciem z tak zwanego planu Junckera. Mówi Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Dla beneficjentów tego typu funduszy byłoby to o tyle dobre, że warunki finansowe pozyskiwania tego instrumentu dłużnego, bo są to pożyczki, są naprawdę bardzo dobre. Po drugie, w planie Junckera ten specjalny fundusz pokrywa gwarancjami częściowo ten dług, który jest przekazywany dla takiego beneficjenta. Okazją do zmiany są prowadzone obecnie prace nad tak zwanym rozporządzeniem Omnibus, które zawiera wspólne przepisy dla unijnych funduszy i programów. Budżet polityki spójności całej Unii Europejskiej na lata 2014-20 wynosi 454 miliardy euro. Polska z tej puli otrzyma ponad 80 miliardów euro. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchamia kolejny program sektorowy. Wsparcie przy realizacji innowacyjnych projektów będą mogły otrzymać przedsiębiorstwa z branży leśno-drzewnej, meblarskiej i przemysłów z nimi współpracujących. Przeznacza się na ten cel 120 milionów złotych, mówi Edyta Roman z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Polska branża meblarska i nasz przemysł leśno-drzewny już dzisiaj mają bardzo wysoką, silną pozycję na rynku międzynarodowym i przez to zdajemy sobie sprawę i przedsiębiorcy również, że żeby utrzymać tą wysoką pozycję i zapewnić sobie dalszą konkurencyjność i żeby rozszerzać swój rynek, muszą inwestować w badania i rozwój. Nabór wniosków będzie trwał od 14 marca do 28 kwietnia. Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie NCBR. Dzisiaj warszawska giełda papierów wartościowych była jednym z najsłabiej spisujących się parkietów w Europie. Gorzej działo się tylko na giełdzie moskiewskiej, gdzie spadki sięgnęły 4%, mówi Marcin Kiepas, główny analityk fundacji FX Cavs. Impulsem do wyprzedaży, oprócz takiej zwykłej kontynuacji realizacji zysków z dni poprzednich, były spadki cen surowców, w tym przede wszystkim miedzi, srebra i ropy. W to dodatkowo wpisało się przełamanie przez indeks WIG20 poziomu 2200 punktów, czyli takiego do niedawna bardzo silnego wsparcia, z którego indeks ten zawracał do góry. Na koniec dnia WIG20 na minusie 1,7%, WIG98% na minusie. Obroty wyniosły ponad 1 252 miliony złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4 złote 2 grosze, euro 4 złote 31 groszy, dolar 4 złote 8 groszy, funt brytyjski 4 złote 96 groszy. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprosił sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Za 25 minut godzina 18 to pora najwyższa, żeby przyjrzeć się prognozie pogody. W nocy sporo chmur i może padać, gdzieniegdzie także deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Na wschodzie pojawią się mgły, a na termometrach pojawi się minus. Minus 2 stopnie w Olsztynie, do 4 w Szczecinie. Tak wygląda prognoza po korekcie. Jutro także pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, rano miejscami deszczu ze śniegiem, a w górach, no tutaj niespodzianka, znów samego śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej?

Jan Bokawa i Dym. 19 minut pozostało do godziny 18. Za chwilę w Pulsie Trójki powrócimy do tematu politycznego, tematu numer jeden, nie tylko w Polsce, ale przecież w Europie, do wyboru nowego, starego szefa Rady Europejskiej. A jeśli chodzi o konkurs, który panowie od biegania ogłosili przed 17.30, to pani Agnieszka Wojciechowska z Puszczykowa, serdecznie gratulujemy, napisała tak: do Rymu i bardzo dobrze, trenuj jak Marcin Lewandowski, a będziesz boski. No to teraz powieję troszkę muzyką islandzką, może nie chłodem, ale klimatem na pewno. Asgeir? Przydałby się jakiś koncert w Polsce, pani artysto, przydałby się. Trójka dochodzi 17.45. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Walewski. Dzień dobry, witam państwa. Dziś zajmujemy się oczywiście politycznym tematem numer jeden dnia, czyli reelekcją Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Były premier będzie sprawował ten urząd przez kolejne 2,5 roku. 27 państw było za, tylko Polska była przeciw. Wiadomo, że złożyła Warszawa również wniosek o przesunięcie głosowania na inny termin. On przepadł. Czy polski sprzeciw wobec kandydatury Donalda Tuska miał sens? O tym pomówimy w Pulsie Trójki z posłami, którzy są naszymi gośćmi w studiu. Konrad Głębocki, PiS, witam serdecznie. Witam wszystkich radiosłuchaczy. I Robert Tyszkiewicz, PO, witam. Witam pana. pana, witam państwa. Panowie, myślę, że zgodzić się możemy co do powszechnej opinii, bo to brutalna prawda, że stanowisko szefa Rady Europejskiej pozbawione jest realnej władzy i kompetencji, a ma znaczenie wysoce prestiżowe. Skoro tak, to pytanie, co zyskała Polska na tym sporze, którego wynik w głosowaniu jest no, chyba miażdżący, 27 do 1, pan poseł Głębocki. Polska musiała bronić swoich interesów. Absolutnie nie było w interesie Polski wybranie kogoś, kto w sposób brutalny atakuje polski rząd, całkowicie bezpodstawnie. Kogoś, kto jeszcze niedawno we Wrocławiu włącza się w spór polityczny w Polsce, popierając totalną opozycję, która wzywa na przykład do wypowiedzenia posłuszeństwa demokratycznie wybranemu rządowi przez służby mundurowe. Może pan dokładnym cytatem się posłużyć. Ale to, co chciałbym tutaj powiedzieć, to przede wszystkim pogratulować pani premier dużej odwagi i determinacji, którą wykazała na szczycie, bo bronienie polskich interesów jest jednocześnie bronieniem interesów Unii Europejskiej, ponieważ w Unii Europejskiej nie ma jak do tej pory żadnej refleksji głębszej na temat skutków Brexitu i samego faktu Brexitu, jak też i w kwestiach na przykład migracyjnych też się pojawiają bardzo niekorzystne tendencje. Powiem jeszcze o jednej bardzo ważnej sprawie. Dzisiaj także wybór Donalda Tuska też nie rozwiązuje żadnych problemów unijnych, ponieważ Donald Tusk zawsze, ja nie pamiętam ani jednego przykładu, żeby Donald Tusk inaczej się zachował, aniżeli stanowisko rządu Niemiec, więc czyim jest kandydatem, no łatwo Panie sobie pośle, odpowiedzieć. Abstrahując na moment od samej postaci Donalda Tuska, komentarze. Dzisiejsza Rzeczpospolita, pierwsza strona. Najżyczliwsze komentarze wobec Warszawy są takie, że trzeba będzie znaleźć dla niej sposób na wycofanie się z tej niezręcznej sytuacji. Nikt bowiem nie chce otwartej awantury w gronie przywódców. Czy rząd nie chciał skorzystać z tej okazji? Czy pana zdaniem faktycznie pójście na zwarcie było najlepszym, co mogło w tej chwili zostać wyłonione to nie jest, jako strategia nie, to nie rządu długofalowo? Panie redaktorze, kwestia pójścia na zwarcie, ale bronienia podstawowych zasad. Gdybyśmy się, zasad całej Unii Europejskiej, gdybyśmy się cofnęli do tego, jak były tworzone wspólnoty europejskie w latach 50., wtedy 6 państw członkowskich, to było nie do pomyślenia, żeby wbrew któremukolwiek z 3 państw dużych, ale także z 3 państw małych, czyli Holandii, Belgii i Luksemburga, żeby ktokolwiek cokolwiek forsował. Tylko że dzisiejsza Unia niestety doszła do tego, że no, liczy się hegemonia Niemiec i to teraz pytanie do posła Tyszkiewicza. Czy pan, panie pośle, uważa, że 27 państw Unii Europejskiej w takim razie poparło hegemonię Niemiec i przeciwstawiło się swojemu interesowi w Unii Europejskiej? Pan wybaczy, że ja jednak zacznę od innego zdania. To jest naprawdę wielki dzień dla Polski. W tych trudnych, chaotycznych czasach, wielu zagrożeń, wielu napięć w Unii Europejskiej, 27 państw zagłosowało na Polaka, aby stał na czele Europy. To jest wielki dzień dla nas wszystkich. Dzięki temu wszyscy dziś możemy czuć się bezpieczniejsi, mieć większą nadzieję, że Unia nie rozpadnie się na organizm rozwijający się różnymi prędkościami, że interesy bezpieczeństwa naszej części Europy... Tu panie pośle się wtrącę, bo jak wiemy, że interesy bezpieczeństwa, które miało miejsce w Paryżu już w zasadzie... W Wersalu, dokładnie. Pokazało nam, że Unia Europejska dwóch prędkości się tam tworzy. A kogo zabrakło, panie redaktorze, na tym spotkaniu? Oczywiście Polski, zabrakło z naszej Polski. Perspektywy. I dzisiaj, wiedząc o tym, że mamy Polaka na czele Unii Europejskiej, możemy mieć słuszną, uzasadnioną nadzieję, że połączenie interesów starej Unii i nowej Unii przez Donalda Tuska będzie świetnie reprezentowane. To między innymi zadecydowało, że także Viktor Orban, także Grupa Wyszehradzka, na którą tak bardzo PiS liczył, jednogłośnie opowiedziała się za Donaldem Tuskiem. Premier Litwy powiedziała o kandydaturze Sariusz Wolskiego, że jest śmieszną kandydaturą, że jest niepoważną. Ta awantura jest, i to też trzeba jasno powiedzieć, upokarzającą, spektakularną klęską PiSu na oczach całej Europy. I to warto podkreślać, bo szliście tam z ustami pełnymi frazesów o obronie interesu Polski. A tak naprawdę całe wasze przedsięwzięcie sprowadzało się do tego, by zablokować możliwość wyboru Polaka na najważniejszą funkcję w Europie. Bo wiedzieliście od początku, że Sariusz Wolski żadnych szans na elekcję nie ma. Więc cała ta operacja, gdy odsączyć retorykę, odsączyć polityczną propagandę, sprowadzała się tylko do tego, aby Polak nie był dalej na czele Unii Europejskiej. I to zostało druzgocąco ocenione nie tylko przez przywódców europejskich, ale także, czemu dali wyraz Polacy w sondażach, także przez polską opinię publiczną. Teraz pytanie do PiSu, dlatego że chciałem zapytać, jaki był pragmatyczny sens stawiania pod ścianą nawet takich partnerów strategicznych, jak podkreślał wielokrotnie rząd, jak Wielka Brytania czy Węgry w tej sprawie, które miały problem. Ja myślę, że Polska jest krajem dzisiaj, który zachowuje się podmiotowo, ale także działa w interesie całej Unii, pokazując, że zasady podstawowe są bardzo ważne. Otóż cała Unia odpowiedziała, panie pośle. Tak, panie pośle, starałem się nie przerywać. Otóż pan poseł z Platformy Obywatelskiej przed chwilą powiedział, że to Donald Tusk będzie przeciwdziałał Europie różnych prędkości. Ja nie słyszałem żadnej wypowiedzi Donalda Tuska, kiedy już kilka dobrych dni temu w Wersalu spotkali się przywódcy Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii i tam padła wprost zdecydowanie deklaracja polityczna o tym, że ma być bardzo szybka prędkość tych państw. Co jest de facto, tak jak powiedział prezes Jarosław Kaczyński, to jest de facto działanie w kierunku, no można powiedzieć, w przyszłości rozbicia Unii Europejskiej. Panie pośle, ci, którzy tak robią, muszą zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności za takie działania. Pozwoli pan łaskawie, że zadam pytanie. Na posiedzeniu Sejmu 21 lipca zaadresował pan pytanie do pani premier. Przytoczmy fragment tego wystąpienia. Konieczność gruntownej reformy Unii Europejskiej łącznie ze zmianą traktatów zapowiedział prezes Jarosław Kaczyński. Pani premier również w podobnym tonie wypowiada się o konieczności reformy. Mam pytanie, w jakim czasie możemy się spodziewać pierwszych propozycji? Więc pytanie, czy dostał pan odpowiedź i wie pan, jak pański rząd zamierza reformować Unię? Tak, wiem, dlatego że... A dostał pan odpowiedź my na piśmie? My tą dyskusję... Ja dostałem odpowiedź wtedy ustną, z tego co pamiętam, więc nie musiałem dostawać odpowiedzi na piśmie. I my o tym dyskutujemy. Nie tylko dyskutujemy, ale są konkretne propozycje, na przykład sprawa wzmocnienia roli parlamentów narodowych. Jeśli będzie tak, że te elity brukselskie oderwane od rzeczywistości w państwach członkowskich będą dalej narzucać w takim tempie różne rozwiązania dla nas niekorzystne, a Donald Tusk jako przewodniczący Rady nie będzie się im przeciwstawiał, bo tutaj na przykład propozycja, żeby za każdego nieprzyjętego uchodźcę płacić 250 tysięcy euro, w przypadku Polski to są miliardy euro, więc pytanie, czy Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej zabrał głos w tej sprawie, przeciwstawił się temu, a dzięki temu, że nasz rząd odmawia przyjęcia, realizuje wsparcie uchodźców, ale poza granicami Polski na dużą skalę, a odmawia przyjęcia relokacji uchodźców, których zaprosiła przecież kanclerz Angela Merkel. Dzięki temu Polska jest dzisiaj najbezpieczniejszym krajem w Unii Europejskiej. Panie pośle, nic nie zrozumieliście. Czy wy tego nie rozumiecie, że dzięki naszej postawie Polska jest jednym z najbardziej bezpiecznych krajów w Unii? Martwi mnie to, że z symboliki dzisiejszej decyzji przywódców europejskich nie wyciągacie nawet tego jednego elementarnego wniosku, który wydaje się być bardzo po myśli tego, co mówicie o przyszłości Unii Europejskiej. Otóż dziś, panie pośle, głos zabrała Europa ojczyzn, nie jakieś elity. Donald Tusk został wybrany przez przywódców. Dzisiaj głos zabrała Angela Merkel, mówiąc w Bundestagu, że zostanie wybrany Donald Tusk. Panie pośle, proszę posłuchać. 27 przywódców krajów europejskich o rozmaitych interesach, z rozmaitych ugrupowań politycznych, reprezentujących każdy z nich wybrany przez swoich wyborców w swoim ojczystym państwie, w swoim ojczystym kraju. Wszyscy ci przywódcy zagłosowali za Donaldem Tuskiem. Z tego możemy być dumni, ale z tego też wyciągajmy wnioski. Europa dzisiaj zjednoczyła się wokół osoby Donalda Tuska i wokół jego wizji rozwiązywania problemów. Nie wokół tego, co wy opowiadacie, posługując się samymi komunałami i ogólnikami, mówicie Europa Ojczyzn. Tak, dziś Europa Ojczyzn zabrała głos i wybrała Donalda Tuska. Tylko rząd polski był przeciwny. To jest naprawdę... tu się poruszamy na granicy absurdu. Tego się nie da racjonalnie uzasadnić. W żadnej stolicy europejskiej nie rozumieją stanowiska rządu PiSu w tej sprawie. Czy pan poseł może coś wyjaśnić naszym słuchaczom, na czym tak naprawdę polega ten wielki sukces? No, właśnie idąc w sukurs, chciałem pomocnicze pytanie zadać, na czym ten sukces dziś tak naprawdę polega. I jak ocenia pan też tak zwany plan B, że jeżeli tak przynajmniej mówił minister spraw zagranicznych dzisiaj, że Polska może w zasadzie zagrozić zerwaniem tego szczytu, chodzi o podpisanie ewentualnych konkluzji, tak się o tym mówi. Czy to byłoby dobre rozegranie? Przede wszystkim jeszcze raz powtarzam, że wybór Donalda Tuska niczego nie rozwiązuje. Pan poseł z Platformy Obywatelskiej próbuje kreować Donalda Tuska na kogoś, kto może mieć własne zdanie, czy kto ma własne zdanie w sprawach europejskich. Ja tego własnego zdania kompletnie nie zauważyłem. Powtarzam, to jest realizacja stanowiska w jego przypadku Niemiec. Dzisiaj to wy nic nie rozumiecie. Panie pośle, ale proszę mi dać dokończyć. To wy nic nie rozumiecie, dlatego że dzisiaj Unia Europejska jest w bardzo poważnych tarapatach. Wy chcecie zachować status quo i dalej niech sobie ten samochód, który już jest rozklekotany, niech sobie dalej jedzie. Mówicie jeszcze szybciej. Czy Donald Tusk zabrał głos w sprawie podwójnej prędkości? No nie zabrał. Dlaczego wielokrotnie opowiadał się. Oszukuje opinię publiczną, mówiąc, że coś będzie przeciwdziałał w tej sprawie. Wielokrotnie Donald Tusk wypowiadał się o potrzebie zachowania jedności Europy, budowania połączeń między starą i nową Unią. Wszyscy to widzą. Mała Europę. Litwa to widzi. To panie pośle, mała Litwa to widzi w takim razie, i sojusznicze dla PiS-u Węgry widzą to, że Donald Tusk jest jedynym dziś skutecznym gwarantem tego, by była jedna prędkość rozwoju. Panie pośle, łaskawie pozwoli pan jeszcze pytanie do posła Głębockiego, z którym mówi pan, że wybranie Donalda Tuska jest tak naprawdę pozostaniem przy status quo. Jaka była alternatywa, skoro 27 krajów Unii Europejskiej twierdzi, że to jest odpowiedź na problemy, łącznie z Wielką Brytanią? Ja tak jak powiedziałem, dzisiejsza sytuacja obnaża pewien mechanizm w Unii Europejskiej, który w różnych sprawach już można było zaobserwować wcześniej, że mianowicie liczy się tylko zdanie Niemiec. Pozostali za Panie tym pośle, zdaniem. Panie pośle, pan to trzeci raz powtarza, jest 26 innych krajów poza Niemcami, które poparły tę kandydaturę. Ale proszę pana, panie redaktorze, czy w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o najwyższe stanowiska, najwyższe funkcje, mają się liczyć kompetencje, czy mają się w ogóle nie liczyć? Dlatego, że kandydatura Jacka Sariusza Wolskiego... Ale pan mi przerywa cały czas, panie redaktorze. Bo dążę do usłyszenia odpowiedzi, żadna dyskusja, jak pan mi przerywa cały czas w trakcie mojej wypowiedzi. To pozwoli pan, żebym powtórzył pytanie i oczekując na nie odpowiedzi. Ale ja chcę to kończyć, odpowiadając na pana, bo pan pytał o alternatywę. No to odpowiadam panu, jaka była alternatywa, a pan mi cały czas przerywa. Panie redaktorze, może by pan dał mi odpowiedzieć na to pańskie pytanie. Poproszę. Bo na tym polega debata chyba. Mianowicie w Unii Europejskiej chyba w końcu powinny zacząć się liczyć kompetencje. Jacek Sariusz-Wolski jest osobą, która od 40 lat zajmuje się procesem integracji europejskiej. Jego kompetencje językowe są kompletnie nieporównywalne z kompetencjami Donalda Tuska. Więc dlaczego jest tak, że taki kandydat zgłaszany przez polski rząd, zresztą wywodzący się ze środowiska Platformy Obywatelskiej, ma nie mieć szans? To, co dzisiaj się działo na Radzie Europejskiej z punktu widzenia polskiego rządu i zachowania polskiego rządu, to była obrona podstawowych zasad w ramach Unii Europejskiej. Ostatnie zdanie, Robert. Pani premier Szydło powiedziała dzisiaj, uzasadniając tę kuriozalną taktykę przyjętą przez polski rząd, nic o nas bez nas. A ja chcę państwu powiedzieć, polityka zagraniczna prowadzona przez PiS idzie w kierunku takim, że wszystko o nas będzie bez nas. Polska dziś znalazła się na kompletnym marginesie Unii Europejskiej. Tak nie może być. Liczę na to, że z tej nauki, z tej bolesnej, spektakularnej klęski, którą dzisiaj wasza polityka poniosła, wyciągniecie wnioski takie, że trzeba coś budować razem. Że Unia jest wspólnotą, że musimy budować porozumienie na rzecz pozycji Polski w Europie. Panie pośle, wy tak wszystko budowaliście, że nie potrafiliście przez wiele lat podpisać umowy w sprawie Frontexu. Dzisiaj ta umowa została przez ministra Błaszczaka podpisana. Okazuje się, że my konkretne problemy dotyczące całej Unii Europejskiej potrafimy rozwiązywać. I tu stawiamy. To jest to rozwiązanie. Wy tego nie potrafiliście rozwiązywać. Tylko jedyne, co potraficie, to płynąć w głównym nurcie. Panowie, dziękuję serdecznie. Posłowie Konrad Głębocki, PiS, Robert Tyszkiewicz, PO. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, tu Rainbow. Tylko w tym tygodniu aż 300 zł rabatu od osoby na letnie wakacje w Hiszpanii. Dobrze słyszycie, aż 300 zł rabatu. Biegnijcie do swojego ulubionego biura lub rezerwujcie na rp.pl. Śpieszcie się. Hiszpański tydzień w Rainbow z rabatem aż 300 zł od osoby. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka. Opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior.